الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام کا لفظ قاف واو میم سے ہے، فعال کے وزن پر اسم مبالغہ ہے. قوام، قیم، قیام، ان سب کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار، محافظ، منتظم، مدبر، متکفل. اور جب اس کا صلہ علا آئے، قوامون علی النساء، یعنی قوام کے بعد علا کا لفظ بھی آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا. تو جب یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد عورتوں کی نگہبانی بھی کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں، ان کے معاملات کی ذمہ داری نبھائیں، گھروں کا انتظام چلائیں. گویا یہ کہہ کر مرد پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا گیا اور عورت کو آزادی دے دی گئی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی بھاری ذمہ داری کہ عورتوں کی حفاظت بھی کریں، ان کا خیال بھی رکھیں، انہیں کھلائیں پلائیں بھی، سب باہر کے بھاری بھاری کام وہ کریں، سب ذمہ داریاں وہ اٹھائیں، اور عورتیں رانیاں بن کے گھروں میں رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعدہم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور اس فضیلت سے مراد ان کی جسمانی قوت اور ذمہ داریاں نبھانے کی وہ صلاحیت ہے جو انہیں عورت کے مقابلے میں زیادہ دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور جدید دنیا میں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ٹیم ورک کے طور پر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہر کوئی بکھرا بکھرا کام کرے. تو ایک گھر بھی بہترین طریقے پر اس وقت چلتا ہے جب وہ آرگنائزڈ ہو. گھر ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے. اس کا انتظام بھی اچھی طرح اسی وقت چل سکتا ہے جب وہ منظم ہو. اس انتظام میں یا گھر کی انتظامیہ میں مرد کو سربراہ بنایا گیا، قوام بنایا گیا، اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. پھر اسی طرح عورت کو بھی نگران بنایا گیا، مسئول بنایا گیا، لیکن وہ مرد کے بعد یعنی وائس پریزیڈنٹ ہے اور اپنے بچوں پر اور گھر کے دیگر افراد پر ذمہ دار ہے. والمرأت راعیت فی بیت زوجہا، زوج پر نہیں، فی بیت زوجہا، شوہر کے گھر کے اندر وہ ذمہ دار ہے. وہ مسئولۃ عنہا، اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا. یعنی دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اس آرگنائزیشن میں. جیسے کسی اسکول میں، کسی کالج میں کوئی پرنسپل ہوتی ہیں، کوئی وائس پرنسپل ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی کوشش، اپنی محنت اور اپنا مقام اور قدر و قیمت ہوتی ہے. اور اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کو اس بنا پر کوئی بہت بڑا عزت کا مقام مل جاتا ہے. ہیں سب انسان، اصل میں یہ ایک انتظامی ضرورت ہے. تو گھر کی دنیا کی انتظامی ضرورت تھی کہ ایک شخص معاملات کا ذمہ دار ہو، کیونکہ دو لوگ بیک وقت جب ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو پھر کوئی بھی دراصل نہیں اٹھاتا. اگر کسی بھی گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا حال ہوگا. اگر بہت سے لوگ ایک کھانا پکانے میں شریک ہو جائیں، سب ذمہ دار ہو جائیں، تو دراصل ذمہ داری پھر کسی پر بھی نہیں آتی پوری طرح. تو گھر کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، اور اس کی وجہ بتائی کہ وہ یہ کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتا. اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ معاملات اس کی مرضی کے مطابق چلائے جائیں. مرد کو مہر دینے کا پابند کیا گیا، نان نفقہ دینے کا پابند کیا گیا، لہذا قوام بھی اسی کو بنایا. اب آپ دیکھیے کہ عام حالات میں بھی دو میں سے ایک کو ہی قوام بنانا تھا. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ اگر مرد کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا اور عورت کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی، کما کے مرد لائے لیکن ذمہ دار عورت ہے، قوام وہ ہے، قوت اور طاقت مرد کے پاس ہے لیکن ساری ذمہ داریاں عورت اٹھائے ہوئے ہے، تو اس میں آخر عورت کے ساتھ کیا بھلائی ہے؟ اس میں آخر عورت کی کیا آزادی ہے جب اس کے اوپر گھر کا بوجھ بھی ہو، جو کہ فطری اور نیچرل ہے، بچے تو اسی نے پیدا کرنے ہیں، ان کو کھلانا پلانا اور بڑا بھی اسی نے کرنا ہے، اور اگر ایک حمل اٹھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اس پہ ڈال دیے جائیں تو یہ دراصل اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اس نے بندوں کی مہربانی اور خیرخواہی کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ یہاں پر کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی، اور پھر اس کے لیے پہلے ہی مینٹلی آپ کو تیار کر دیا گیا تھا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بھی بعدکم علی بعض، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی، یعنی جسمانی قوت جو دی ہے، اب عورت کے مجھے کیوں نہیں جسمانی قوت ملی، میں بھی ویسی ہوتی تکڑی، تو آپ دیکھیں کہ پھر ہوتا کہ اگر دو ایک ہی جیسے ہوتے قوی تو اس میں کوئی خوبصورتی تو نہیں تھی، تو دونوں کو ایک دوسرے کا بہترین جوڑا تو بنایا گیا لیکن ایک دوسرے کا اپوننٹ یا حریف نہیں بنایا گیا، کیونکہ کوئی کشتی تو نہیں کرانی تھی گھر میں کہ دونوں کو پہلوان بنا کے چھوڑا جاتا، دونوں کو ایک دوسرے سے موافقت اور بہترین خوبصورت نظام گھر کا چلانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو جسمانی قوت زیادہ دی، دوسرے کو نزاکت دی، ایک کو عقل میں زیادہ مہارت دی تو دوسرے کو جذبات کی زیادہ خوبصورتی دی، تاکہ دونوں ایک دوسرے کا صحیح میچ بن سکیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ مرد ایک الگ کلاس ہیں، عورت الگ کلاس ہے، اگرچہ دونوں انسان ہیں لیکن دونوں میں بایولوجیکل ڈفرینس بھی ہے، دونوں کی ساخت میں بھی فرق ہے، اس لیے دونوں کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے نا تو یہ درست نہیں۔ مثلا پھول میں چمیلی ہے، گلاب ہے، اگر آپ ان دونوں کو باہم کمپیئر کریں گے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ گلاب کو گلاب سے کمپیئر تو کر سکتے ہیں لیکن گلاب کو چمبیلی سے کمپیئر کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح عورتوں کو تو مہم آپ کمپیئر کر سکتے ہیں لیکن عورت کو مرد سے کمپیئر کرنا اصولی طور پر ایک درست بات نہیں۔ عورت کا رول کیا بتایا گیا؟ فالصالحات، تو نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں۔ اور کیسی ہوتی ہیں؟ حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیب، غیب کی یعنی رازوں کی، بما، بوجہ اس کے جو حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ اللہ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایسی عورتیں پسند ہیں جو اپنے گھر کے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، نہ کہ جگہ جگہ چگلیاں کھانے والی اور شکایتیں کرنے والی اور ہر جگہ اپنے ہی لباس کو پھاڑنے والی۔ جہاں تک صالحات یعنی نیک عورتوں کے قانتات ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء، عورتوں میں سے بہترین، امراۃ، وہ عورت ہوتی ہے، اذا نظرت الیہا، جب تم اس کی طرف دیکھو، سررت کا، تو تم کو خوش کر دے، واذا امرتہا، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو، کسی کام کا حکم دو، اطاعت کا، تو وہ تمہاری اطاعت کرے، واذا غبت عنہا، اور جب تم اس سے غائب ہو، حفظت کا فی مالہا ونفسہا، تو وہ اپنے مال اور نفس میں تمہاری حفاظت کرے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور مال کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ، یعنی عبادات میں بھی شوہر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جب تک کہ وہ بات نہ مانے. اور شوہر کی اطاعت میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اطاعت معروف میں ہو. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو, اور اپنے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو. عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. عام طور پہ گھر خراب کیوں ہوتے ہیں؟ جب عورتیں شوہر کی بات ماننے کی بجائے اپنی سہیلیوں کی مانتی ہیں یا اپنے پیرنٹس کی مانتی ہیں یا اوروں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں, تو اس سے پھر گھروں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں فرما بردار ہیں, رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. یہ جو رازوں کی حفاظت ہے یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے زندگی کا. پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے نا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس کا سب سے اہم ترین کام کیا ہوتا ہے؟ جسم کو ڈھانکے, چھپائے. تو اسی طرح یہاں عورت کی ذمہ داری کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ جسم کو ڈھانپنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا لباس کہا, اس سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کے عیب ڈھانکنے والے ہوں, ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو چھپانے والے ہوں. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی, کوئی راز راز رہ ہی نہیں سکتا. تو سب سے زیادہ جس پر انسان کے راز عیاں ہوتے ہیں وہ اس کا اپنا ہی شوہر یا بیوی ہو سکتے, یعنی اپنا ہی جوڑا ہو سکتا ہے. ایسے میں چونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, اس لیے خاص طور پر عورتوں کو رازوں کی حفاظت کی بات کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ مرد جو چاہے کرے, مرد کے لیے بھی منع ہے, لیکن عورت کو خاص طور پر تاکیدی حکم دیا گیا کہ وہ رازوں کی حفاظت کرے, خواہ وہ مال سے متعلق ہوں, خواہ وہ جان سے متعلق ہوں, خواہ شوہر کی جسمانی کسی عیب کمزوری سے متعلق ہوں. ان کو محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور لوگوں کے سامنے شوہر کو رسوا کرنا اور الزام تراشی کرنا بسا اوقات, یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے, اور اس سے عورت اپنی ہی قدر کھوتی ہے, اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا, مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے, کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے, جب اس پہ نگاہ ڈالے تو خوش کر دے, جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے, جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. واللاتی, اور وہ عورتیں, تخافون نشوزہن, جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو. نشوز کیا ہوتا ہے؟ نشوز کا لفظی معنی ہے نشز ینشز سے ابھرنا, سر اٹھانا, بغاوت اور سرکشی پہ اتر آنا. تو وہ عورتیں جو سر اٹھائیں, یعنی سر اٹھائیں سے مراد کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی کریں, ان سے بغاوت کریں, سرکشی کریں, بلا وجہ روٹھ کر شوہر کے گھر سے چلی جائیں. نشوز میں یہ بھی آتا ہے, یعنی بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے شوہر سے ناراض ہو کر موڈ آف کر کے بغیر اجازت گھر سے نکل جائیں. جو تکبر کریں, شوہر کو حقیر سمجھیں, یہ سب چیزیں نشوز میں آتی ہیں. پھر اسی طرح نشوز میں شوہر کے خاص حق میں خیانت بھی آتی ہے, یعنی شوہر کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز بھی نشوز میں آتی ہے, یعنی اس طرح بھی شوہر کی بات نہ ماننا, شوہر کو قریب نہ پھٹکنے دینا. پھر اسی طرح نشوز میں کیا آتا ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسرے مرد سے دلچسپی رکھنا، کسی اور مرد سے دوستی رکھنا، جس میں پھر آخری حدیں بھی پھلانگ جانا، یہ سب چیزیں بھی نشوز میں آتی ہیں. واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کے نشوز سے، ان کی سرکشی اور بغاوت سے، ان کی بات نہ ماننے سے، تو کیا کرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو آرگنائزیشن بنائی، اگر امیجن کرے کہ شوہر کو اس کا سربراہ بنایا، بیوی کو اس کا مددگار بنایا، بیوی کو حکم دیا کہ تم شوہر کی بات مانو، تم گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، وہ باہر کی ذمہ داری سنبھالے، تم شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر سے نہ نکلو، کسی کو یہاں آنے نہ دو، بغاوت نہ کرو، اس کے ساتھ کوآپریشن کرو، اس کو خوش کرنے کا اہتمام کرو. اسی لیے عورت کے لیے جیب و زینت کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کا سبب بنے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، نہ وہ شوہر کی بات مانتی ہے، نہ وہ اپنا موڈ درست کرتی ہے، نہ اس کا کوئی کام کرتی ہے، نہ اس کی کوئی اطاعت کرتی ہے، یعنی کسی معاملے میں بھی وہ شوہر سے کوآپریٹ نہیں کرتی، تو اب شوہر کیا کرے؟ وہ کیوں کما رہا ہے سارا دن، باہر خوار ہو رہا ہے، اس نے کیوں مہر دیا ہے، اس نے یہ گھر کیوں بنایا، اس نے شادی کیوں کی جب اسے کچھ بھی نہ ملے؟ یعنی پھر شوہر میں اور گدھے میں کیا فرق رہ گیا؟ کہ جس طرح گدھا، یہ بہت سخت لفظ بول رہی ہوں لیکن شاید سمجھانے کے لیے ضروری ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ شوہر کا کام صرف یہ ہے کہ باہر خواری کرے، محنت مزدوری کرے، جب گھر آئے نہ کوئی اس کو ویلکم کرنے والا، نہ کوئی کھانا پکا کے رکھنے والا، نہ اس کی بات مانے، بیوی کا جب جی چاہے باہر نکل جائے، جب جی چاہے واپس آئے، نہ اس کے پاس بیٹھ کے کوئی بات کرنے والا ہو، اور جب بیوی کا دل چاہے بچوں کو بھی لے ساتھ اور خدا حافظ کہہ کے نکل جائے. تو پھر یہ مرد کس لیے باہر محنت کر رہا ہے؟ وہ کس لیے گھر بنا رہا ہے؟ وہ سب کچھ کس لیے محنت کر رہا ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں؟ ایک بہترین گھر کیا ہے کہ جس میں شوہر اگر تھکا ہارا خون پسینے کی کمائی کر کے لا کے اپنی بیوی کو دے رہا ہے، تو بیوی اس کے لیے خوشی کا، سکون کا، اطمینان کا باعث بنے، اس کے غموں کو دور کرنے والی بنے. ہمارے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہترین مثال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہترین مثال ہے. ان کا رول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، تو سب سے زیادہ تسلی کس نے دی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. کمبل اڑھایا، فکر کی، اور پھر اپنے پھوپھی داد کے پاس گئیں، ان کو جا کے واقعہ بتایا کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے. تو بیوی جو ہے وہ ہمدرد ہوتی ہے، غم گسار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص ایسی قوت رکھی ہے کہ جو دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے. لیکن اگر کوئی بیوی اس میں سے کوئی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں، اسے دلچسپی ہے تو صرف شوہر کی جیب سے، اس کے مال سے، اس کے سٹیٹس سے، اس کی طرف سے ملنے والی فیسلٹیز سے، لیکن جب اس کی اپنی ذمہ داریوں کی بات آئے اور وہ ان کو نبھانا نہ چاہے، تو یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں، اس سے گھر کا نظام بگڑتا ہے. اب آپ دیکھیں ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب شوہر دیکھے گا کہ گھر میں اس کو کوئی چین اور سکون نہیں ملا، اب وہ چین پانے کہاں جائے گا؟ نکلے گا نا باہر، جب گھر خالی ہے، ہال آ رہا ہے اس میں جاتے ہوئے، نہ کوئی مسکراہٹ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی چہل پہل ہے، ہیبت ہی ہیبت ہے. اب اس کو گھر کاٹے گا، وہ گھر نہیں بیٹھے گا، غصے میں آئے گا، باہر نکلے گا. باہر نکل کے پھر وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ پھر جو بھی اس کو مل جائے گا، جو بھی اسے مسکرا کے پیش آئے گا، جو بھی اس کی دل جوئی کرے گا، جو بھی اس کا غم بانٹے گا، وہ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لے گا. وہ اپنا مال اس پہ لٹائے گا، وہ اپنا سب کچھ وہاں دے گا. گھر تو اس کا نہیں بنے گا، معاشرے میں خرابی پھیلے گی. لیکن ایسی عورتیں کبھی نہیں سوچتی کہ وہ اپنی جان پہ بھی کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں، بیکار کے موڈ بنا کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے، اور ایک مرد کو بھی گمراہی کا راستہ دکھا رہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ فالصالحات قانتات، عورتیں سب مسو رول ادا کریں، بات مان لیا کریں، اور گھر کے رازوں کی حفاظت کریں. کیونکہ گھر کے چھوٹے چھوٹے شکایت، چھوٹے چھوٹے رویے، ایسی صورت میں پھر معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلے گی، ایک بگاڑ آئے گا، اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حل کیا بتایا گیا؟ فیضوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، نہیں باز آتی پھر کیا کرو؟ وہجروہن فی المضاجع، بستر میں الگ کر دو۔ کیونکہ عورت کے لیے ایک اولڈ وار جو ہوتی ہے، یہ خاموشی شوہر کی، یہ اس کو چھوڑ دینا، ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوتی۔ فرمایا کہ پھر ان کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر دو، ان کو توجہ نہ دو، ان سے الگ ہو جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی اس روش سے باز آ جائے۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے اور کوئی طریقہ نہ ہو سمجھانے کا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر آخری درجے پہ گھر بچانے کے لیے یہ اجازت بھی دی گئی، وضربوہن، مار بھی سکتے ان کو۔ لیکن مارنے میں کیا ہے؟ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بالکل منع کر دیا تھا، کہ مارنے کی اجازت نہیں دی تھی، پھر بعد میں اجازت دی گئی، لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ ہرگز نہیں ماریں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مسواک یا اسی قسم کی ہلکی پھلکی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو، اور اس طرح مار سکتے ہو کہ ان کو چوٹ نہ آئے، اس طرح مار سکتے ہو کہ ان کو چوٹ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو مارو نہیں، نہ اسے برا بھلا کہو، اور نہ اسے چھوڑو مگر گھر میں، یعنی گھر سے مت نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو، یعنی چھوٹا سا ایک شوق دینا مقصود ہے، جیسے غصے سے بات کرنا اور تھوڑا بہت ہاتھ اٹھانا کہ جس سے ایک شخص ہوش میں آ جائے، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو نصیحت ہی کافی ہوتی، اور اگر عورت نصیحت سے ہی بات مان جائے تو پھر مارنا تو تیسرے درجے پر ہے، مارنا پہلے درجے پہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نصیحت سے اور دوسرے درجے سے بھی بات نہیں سمجھتا تو پھر تیسرے درجے کی بہت کم ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کا علاج دوا سے ہو جائے تو اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو آپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر علاج نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے راستے مت تلاش کرو، یعنی مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈو، کیونکہ کچھ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ مار نہ بیٹھے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان رہی ہیں اور مشوز نہیں ہے ان میں، اطاعت کر رہی ہیں تمہاری، تو پھر تم ایسا کام نہ کرنا۔ یاد رکھو ان اللہ کان علیاً کبیرہ، یقیناً اللہ بلند ہے، بہت بڑا ہے، تم ہی بڑے نہیں ہو، عورت پر جسمانی لحاظ سے طاقتور نہیں، اللہ تم سے بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون مرد کہاں کس کے ساتھ کیا زیادتی کرتا ہے۔ یعنی اگر عورت اپنی روش سے باز آ جاتی ہے تو محض اپنا روح قائم رکھنے کے لیے پچھلی باتیں یاد کرانا، یا ان سے انتقام لیتے چلے جانا، یا پھر اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر تم انہیں کسی بھی قسم کا جو نقصان پہنچاؤ گے، تو اس پر خدا تم سے نبٹ لے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تم کو، شِقَاقَ، اختلاف کا، دشمنی کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان؟ شوہر اور بیوی کے درمیان۔ فبعثوا، تو بھیجو، مقرر کرو، کس کو؟ حکمن، ایک منصف کو، فیصلہ کرنے والے کو، من اہلہ، اس کے گھر والوں میں سے، کس کے گھر والوں میں سے؟ مرد کے۔ وحکمن، اور ایک منصف، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ یعنی اگر دونوں باہم اپنے اختلاف کو نہیں سلجھا سکتے تو بھی فوراً دونوں میں جدائی کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ ایک اور کوشش کرو کہ شاید دونوں کے درمیان موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دونوں کے رشتہ داروں میں سے، خاندان والوں میں سے ایک ایک شخص، یعنی دونوں پارٹیوں میں سے باہم مل بیٹھے معاملات کو سلجھائیں، اور یہ دیکھیں کہ قصور کس کا ہے، اور اپنی پوری کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان نباہ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اِن یُرِیدَا اِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، یعنی شوہر اور بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، باہم نباہ کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. ان اللہ کانا علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے، اسے انسانوں کے تمام حالات معلوم ہیں. اس سے پچھلی آیت میں شوہر کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ سارے سٹیپس آزما چکے اور پھر بھی اصلاح نہ ہو پائے، اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ قصور بیوی کی بجائے شوہر میں ہو اور اس بنا پر روز جھگڑا ہوتا ہو، تو اس صورت میں خصوصی طور پر بیوی خود نہیں سلجھا سکتی اس معاملے کو. دیکھیں نا، اگر بیوی قصوروار ہے یا بیوی زیادتی کر رہی ہے، تو شوہر کا ایک ہاتھ اوپر ہے، وہ خود سے کوشش کرے گا اس کی اصلاح کی، اسے سمجھائے گا، اس سے روٹھے گا اور بہت سے طریقے اختیار کرے گا. لیکن بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب شوہر کے اندر خرابی ہو تو عورت بے بس ہوتی ہے، وہ سمجھا بھی نہیں پاتی، روٹ کے بھی بسا اوقات نہیں منا پاتی، اور مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عورت کو بھی مارنے کی اجازت دی تھی، لیکن پھر وحی الہی کے ذریعے یہ فیصلہ منسوخ ہو گیا. اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت چونکہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اگر وہ شوہر کو مارنے کی کوشش بھی کرے گی تو اسے مزید افینڈ کرے گی، اور نتیجے میں خود زیادہ مار کھائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی بچت کے لیے، عورت کے فائدے کے لیے عورت کو مارنے سے روکا، کیونکہ عورت کی نسبت مرد کی انا جلد مجروح ہوتی ہے اور پھر دیر تک مجروح رہتی ہے. اس لیے عورت کو ایسا کوئی قدم اٹھانے سے منع کیا گیا. اب پھر ہو کیا، مسئلے کا حل کیا ہو، جبکہ عورت یہ تینوں ہتھیار آزما نہیں سکتی مرد کو سمجھانے کے لیے؟ تو اس صورت میں پھر زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پس منظر سے ہٹ جائیں، اور ان کی وکالت ان کے گھر والوں میں سے ایک ایک شخص کرے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو اس میں انسان کے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی، کیونکہ انسان اتنا غمگین ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا کنفیوژن میں ہو جاتا ہے، ایسے دباؤ میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے ان گتھیوں کو سلجھانا ناممکن ہو جاتا ہے. ایسے میں صرف کسی کا مشورہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے شریعت نے عملی قدم اٹھانے کو کہا، اور وہ کیا؟ کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم جو صحیح فیصلہ کرے وہ ان دونوں کی صلح کرا دے. اور اگر شوہر اور بیوی کی نیت میں ہے مل کے رہنا اور خاندان بنانا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. لیکن اگر ان کی نیت ہی نہیں، نیت میں فتور ہے، وہ ایک دوسرے سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی حکم اور کوئی منصف اور کوئی بھی اچھی نصیحت کرنے والا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. اور آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر والا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، نصیحت کے یا بستر میں الگ کرنے کے یا مارنے کے یا پھر حکم مقرر کرنے کے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی ہیں. اس نے انسانوں کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی. تو خاندانی بگاڑ اور اختلاف کی شکل میں